sprawę. A mleko łaciate 2% litr, kup 3 opakowania z Kaufland Card, a 3 dostaniesz gratis, 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 13. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wschodni strażnik działa. Samolot wczesnego ostrzegania z pierwszą misją nad Polską. 15 lat i więcej. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę za podwyższeniem wieku, od którego można korzystać z mediów społecznościowych. Już ponad 1000 zgłoszeń w aplikacji mStłuczka. Ten samolot wczesnego ostrzegania to latający radar. Patrolował wschodnią granicę Polski w ramach operacji NATO Wschodni Strażnik. Jest ona odpowiedzią na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony 10 września. Operacja Wschodni Strażnik została uruchomiona po zwołanych przez Polskę konsultacjach państw członkowskich NATO na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Podpułkownik Michael Bees Sił Powietrznych Wczesnego Ostrzegania i Kontroli NATO wskazał, że dzisiejszy przelot to pierwszy etap działań w ramach Wschodniego Strażnika. Zapewniamy wczesne ostrzeganie dzięki wykrywaniu celów niskopoziomowych z dużej odległości. Celem operacji Wschodni Strażnik jest wzmocnienie postawy obronnej i ochrona wszystkich sojuszników na wschodniej flance NATO. Jan Oleński, Polskie Radio. Niemiecka armia przewiduje, że w razie wojny z Rosją należy być przygotowanym na 1000 rannych dziennie. Dokładna liczba zależy od intensywności walki i rodzajów użytych wojsk, ale szpitale muszą być codziennie w stanie przyjąć setki rannych żołnierzy. Założenia niemieckich wojsk przekazał agencji Reutera dowódca służby zdrowia Bundeswehry. Generał Ralf Hoffmann ze sztabu głównego niemieckich sił zbrojnych zwraca uwagę na doświadczenia płynące z wojny na Ukrainie. Ataki dronowe sprawiają, że trudniej jest zapewnić żołnierzom bezpieczne schronienie na polu bitwy. Dlatego wykorzystuje się transport powietrzny, autobusy ratunkowe i pociągi szpitalne. Te ostatnie są używane w Ukrainie. Niemcy aktualizują plany na wypadek wojny w związku z prowokacjami ze strony Rosji i ustaleniami NATO. Sojusz ostrzegał niedawno, że Rosja w 2029 roku będzie gotowa, by zaatakować członka NATO. Bundeswehra przygotowuje się m.in. poprzez rozbudowę sił medycznych. Adam Górczewski, Polskie Radio. Kolej jest i będzie priorytetem, mówi w Gdańsku premier. Podczas międzynarodowych targów kolejowych padła deklaracja, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie na zakup taboru dla kolei dużych prędkości. To element, który ma wzmocnić rozwijającą się i coraz chętniej wybieraną przez pasażerów kolej. Najbliższe lata, tak jak i bieżący rok, będą rekordowe na polskiej kolei. W przyszłym roku przewieziemy polskimi kolejami więcej ludzi niż mieszka w całej Unii Europejskiej. Mówił premier Donald Tusk. Aby kolej się rozwijała, do 2035 roku ma powstać 1000 kilometrów całkowicie nowych linii kolejowych, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Mamy przeznaczone na to pieniądze i coraz bogatszy budżet. Nasz kraj ma jeden z największych budżetów kolejowych, nie kryje prezes grupy PKP, dr Alan Beru. To prawie 50 miliardów euro do 2032 roku. Środki te zostaną wydane m.in. na kupno taboru, który ma kursować w ramach kolei dużych prędkości. Będziemy w najbliższych dniach rozpisywali to historyczne zamówienie. Jego skala będzie imponująca. Polskie firmy muszą być wiodącymi partnerami w tym historycznym przedsięwzięciu. Premier liczy na to, że w przetargu wystartują polskie firmy PESA oraz Newag. Z Gdańska Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. Dostęp do mediów społecznościowych powinien być możliwy od 15 roku życia, a nie od 13, przekonuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która rozpoczyna kampanię 15+ powodów. Pokazuje raport, z którego wynika, że aż 60% nastolatków spotyka się w sieci z hejtem. Ekspert Fundacji Łukasz Wojtasik podkreśla, że w najwyższy czas porozmawiać o podniesieniu wieku, w którym młodzi trafiają do świata internetowych ocen i komentarzy. Media społecznościowe powinny być używane przez osoby powyżej 13 roku życia. Widać, że tej weryfikacji wieku nie ma. Obserwując i media społecznościowe i jakby przyglądając się też temu, jak funkcjonują w nich dzieci, postulujemy, żeby ten wiek podnieść do 15 roku życia przy jednoczesnym, skutecznym weryfikowaniu tego wieku. A zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, sama zmiana wieku nie poprawi bezpieczeństwa w sieci. My musimy dzisiaj się przede wszystkim skupić na edukacji obywatelskiej, rodziców, opiekunów, nauczycieli, jak korzystać z urządzeń, gdzie może być nielegalna zła treść, jak z nią walczyć, jak nie ulegać dezinformacji. Dostępu do Facebooka czy Instagrama nastolatkom poniżej 16 roku życia zakazała już Australia. Ponad 1000 osób skorzystało z usługi M-Stłuczka w aplikacji M-Obywatel. Od początku września kierowcy mogą zgłaszać w niej kolizję. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przyznaje, że rośnie zainteresowanie usługą. Przekroczyliśmy już 1000 zgłoszeń do ubezpieczycieli i to jest wynik bardzo dobry, biorąc pod uwagę pierwsze dni korzystania z tej usługi. Zwłaszcza, że z tej usługi korzystamy w sytuacjach, które są stresujące i których wszyscy chcielibyśmy uniknąć. Zgłoszenie stłuczki w aplikacji wystarczy. Nie trzeba wypełniać innych dokumentów. Usługa pozwala też na wysłanie zgłoszenia do ubezpieczyciela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę słońca, trochę chmur. Miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni w Zakopanem do 16 w Legnicy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Tu Myśliwiecka 357. Witamy wczesno popołudniowo. Do 15 będziemy z Państwem w składzie Hanna Dołęgowska, Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Będzie dużo muzyki, będą rozmowy, będzie też relacja z trwającego już festiwalu filmowego w Gdyni. Ale o tym więcej za chwilę opowiemy. Curtis Harding na start muzycznie. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind when I see her? Oh no, no, no. Well, the working hard or during play, surrounded or even alone, just one thought of her can take me away. And for the moment I know I can go. There, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind. Łączy różne brzmienia alternatywne z neo-soulem, z soulem klasycznym, również Curtis Harding. On rozpoczął nasze spotkanie dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Zachęcam swoją drogą już na samym początku do pisania albo zapisania naszego adresu mailowego myśliwiecka@polskieradio.pl. Dziś będziemy zapraszać na różne wydarzenia, więc to się może przydać. Wspominałem, że będzie rozmowa. Cześć, z tej strony Jucho. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. To w drugiej części pierwszej godziny, czyli po 13.30, rozmowa o płycie, która już kilka miesięcy temu się ukazała, ale teraz trasa koncertowa, oczywiście jak to zwykle bywa po premierach płyt, no i o pisaniu, o wyjątkowym sposobie pisania, jakim Jucho od lat już nas darzy, czy to w domowych melodiach, czy w swoim prywatnym teraz świecie muzycznym, który solowo realizuje. Ale zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia i to jest właśnie ten moment. Aerosmith, absolutne legendy, łączą siły z człowiekiem, który zyskuje coraz większą popularność, obecnie może być uznawany za jednego z największych około rockowych, no i rockowych zdecydowanie też artystów, czyli Young Bloodem. My Only Angel to zapowiedź epki Aerosmith. już niedługo epka. Aerosmith to jest pierwsza ich nowa muzyka od ponad dekady. 21 listopada ukaże się mini album One More Time, na którym między innymi to nagranie zrealizowane, może tak lepiej to zabrzmi, z udziałem Youngblooda, człowieka wielu talentów, bliskiego przyjaciela też przez lata Ozziego Osborna, nawet na ostatnim koncercie, pożegnalnym koncercie Black Sabbath występował. I to też w niektórych kręgach wzbudzało kontrowersje. Prawie 15 minut po 13. Z czystym sumieniem. Tak jak zwykle polecam coś muzycznego. Dziś skręcam w stronę serialu, choć muzyka też odgrywa w nim istotną rolę. How much do you owe him, Vince? Big number. What do you think happens? You don't pay back a loan for 3 years. Ain't such a big number for you, big deals. Here's the Black Rabbit. Everything's falling apart. My family. The restaurant. I'm holding on by the skin of my teeth. I didn't budget for you. Zupełnie nowy serial, który od razu zwrócił moją uwagę kilkoma rzeczami. Po pierwsze, obsada świetna, o niej zaraz. Po drugie, atmosfera, zaznaczona już na samej okładce nawet, kolorystyką, brudem Nowego Jorku. No bo jesteśmy właśnie w Nowym Jorku w czasach współczesnych i eksplorujemy w pewnym sensie nocne życie Nowego Jorku, a to za sprawą knajpy, klubu, restauracji, która jest centrum wydarzeń. Serial Black Rabbit, i Black Rabbit to też nazwa tej knajpy, założonej niegdyś przez dwóch braci, Jake'a i Vince'a, oraz kilkoro przyjaciół, z których każda osoba pełni istotną funkcję. Każda z tych postaci ma swoją historię, jest wyraźnie zarysowana. Mamy projektantkę wnętrz, odpowiedzialną za wszystko to, co w środku Black Rabbit wizualnie. Jest znany artysta muzyczny, który przyciąga innych znanych gości i wpływa znacząco na popularność tego miejsca. Jest jedna z najlepszych nowojorskich szefowych kuchni i cała ekipa pracująca na miejscu. Punktem wyjścia wszystkich wydarzeń w serialu jest powrót Vince'a do Nowego Jorku. Vince to ten bardziej nieokrzesany z braci, ten, który regularnie pakuje się w kłopoty finansowe, ale też z różnymi szarymi eminencjami, nie tylko w Nowym Jorku. No i te kłopoty ściąga na innych. Vince wraca, spotyka się ze swoim bratem Jake'em, który przejął knajpę kilka lat wcześniej, i zaczynają się problemy. Dużo intensywnej akcji, dużo też stresujących momentów, bo jest to thriller, dużo dramatów naszych bohaterów, nie tylko tych głównych. Wszystko to opowiedziane w atmosferze ciemnego, miejskiego, brudnego, ale też artystycznego Nowego Jorku, pełnego artystów różnej maści, pełnego interesów, zależności, no i oczywiście tych kłopotów, od których trudno jest naszym bohaterom tutaj uciec. W rolach głównych, w rolach braci. Jude Law jako Jake i Jason Bateman jako Vince oraz reżyser. Doszło tutaj też swoją drogą do powrotu uwielbianego duetu pod tytułem Jason Bateman i Laura Linney, którzy zagrali razem główne role w serialu Ozark swego czasu. Laura Linney akurat w Black Rabbit jako jedna z reżyserek nie występuje tam w roli żadnej postaci, no ale też mamy polski akcent w serialu Black Rabbit. Jest to obecność Dagmary Dominczyk, która nie tak dawno temu zagrała bardzo istotną rolę w Sukcesji. Polecam z czystym sumieniem serial Black Rabbit, zupełnie nowy, w streamingu można go znaleźć, myślę, bardzo szybko i naprawdę warto jest poświęcić te 2 dni, myślę, spokojnie na obejrzenie 8 odcinków. No i muzyka, która odgrywa, tak jak wspominałem, ważną rolę w tym serialu. Bardzo mnie ucieszyła obecność jednego z moich ulubionych zespołów, czyli Fontaines DC, ale zaskoczyła mnie obecność tego utworu z pierwszej płyty, Boys in the Better Land. You're not alive, boy, so you start kicking when the room is spinning and the words aren't sticking. And the radio's on a better runaway model with a face like sin and a heart like a James Joyce novel. Saying sister, sister, how I missed you, let's go wrist to wrist and take the skin off of a blister. If you're a rock star, porn star, superstar, doesn't matter what you are, get yourself a good car, get out of here. Well, put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. Put the boys in the better land. You're always talking about the boys in the better land.

reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 13.30. Na audycję zaprasza sponsor Energa z Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film. Dziesiąty Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No oczywiście jesteśmy na miejscu, a jest właściwie Riko Jaźwiński. Dzień dobry, czołem. Dzień dobry, jestem oczywiście w Teatrze Muzycznym, bo tutaj dzieje się od rana aż naprawdę do późnej nocy najwięcej. No i szybciutko witam mojego kolejnego gościa w Studiu Trójki w Gdyni, Andrzej Konopka, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest z nami aktor naprawdę, którego, to nie będzie przesada, mogę powiedzieć, to jest też festiwal, bo masz, Andrzeju, naprawdę... No i przesadziłeś już teraz. Nie, masz bardzo solidną tutaj reprezentację. Praktycznie można byłoby powiedzieć, że codziennie widzowie w Gdyni mogą cię oglądać na dużym ekranie, bo tak będzie. No tak, tak się złożyło. Jakby cykl produkcyjny tych filmów jest taki, że nagle się okazało, że występuję w trzech produkcjach, które są pokazywane tutaj. W konkursie głównym, tak. Trzy ważne filmy. No tak, ten czwarty... A to za chwilę. Dobra. Nie wszystko naraz. Zacznijmy od tego, co dzisiaj późnym właśnie wieczorem, bo ta projekcja rozpocznie się dopiero o 22. Ja sam po raz pierwszy zobaczę Dom Dobry Wojciecha Smorzowskiego w tym filmie. Zagrałeś, także dzisiaj też miłe obowiązki, prezentacja tak jest. Domu Dobrego. Czego mamy się spodziewać? No, ludzie, którzy oglądają filmy Wojtka Smarzowskiego, prawdopodobnie myślą, że wiedzą, czego się spodziewać, ale zapewniam, że będą też zaskoczeni. Tak, jak to z Wojtkiem Smarzowskim bywa. No, absolutnie film porażający, powalający. To jak zwykle z tym reżyserem bywa. Tak, wkłada palucha po prostu w ranę i szarpie to mięso do żywego. Wspaniałe role, ja tylko powiem, moich kolegów i koleżanek, Agata Turkot, Tomek Szuchart, role, które właściwie można by powiedzieć, że już wykraczają trochę poza coś, co się nazywa aktorstwem. No a powiedz, kim jest Zibi? Czyli bohater, którego ty zagrałeś w historii. Zibi to, mój bohater, to jest, krótko mówiąc, burmistrz miasta, w którym się cała historia rozgrywa. Gość umoczony dość jakieś tam machloje finansowe, który też ma swoje za uszami, tak powiem może. No to tu właściwie mamy proste przejście do bohatera, którego zagrałeś w filmie Wielka Warszawska, bo on też taki, no powiedzmy, całkiem zgodny z prawem to nie jest. Tak, no film Wielka Warszawska opowiada, widziałeś to, wiesz, o tak. Czasach, kiedy mężczyźni byli jeszcze bardzo niegrzeczni, potrafili być bardzo niegrzecznymi mężczyznami. Tutaj mamy początek lat 90., ale tak. To jest właściwie dopiero ten początek transformacji. Tak, może o tym warto powiedzieć, że Wielka Warszawska to jest scenariusz takiego, znaczy jedna część takiego tryptyku Jana Pużyckiego, który napisał scenariusze do Wielkiego Szu i do Piłkarskiego Pokera. Więc właściwie historia polskiego kina. Absolutnie, zamyka się tak. To są ikony polskiego kina, więc mamy tutaj w postaci Wielkiej Warszawskiej kontynuację i zamknięcie tej trylogii. To są różne filmy, oczywiście tu mamy historię o wyścigach, o koniach, tak, o jeźdźcach. Tak. I to jest film opowiedziany przez Bartka Ignaciuka w bardzo taki, że tak powiem, nostalgiczny sposób. Ja widziałem jakieś fragmenty filmu i czuć tęsknotę taką za tymi czasami nie tylko złych mężczyzn, ale także za czasami pewnego takiego romantyzmu, który już chyba nie wróci. A ty zagrałeś kogoś, kto pozwala bywalcom zarobić, albo właśnie nie pozwala, tak? No, raczej zarabia na tych gościach wszystkich, którzy tam próbują coś zarobić. To zobaczymy też już niedługo w kinach, bo już niedługo premiera. No i szybciutko jeszcze powiedzmy o tym, co właśnie teraz się dzieje, bo tutaj czekasz chyba na spotkanie z widzami, którzy właśnie oglądają twój kolejny film. Mam nadzieję, że również widzowie czekają na spotkanie ze mną. Teraz jest projekcja, szanowni państwo, filmu pod tytułem LARP. Ja nie jestem w stanie wymienić Miłość, tego. Trole właśnie. I inne questy. To jest pełny tytuł. Tak jest. Trudny tytuł. Tak, film Kordiana Kądzieli. Absolutnie wyjątkowa propozycja. Debiut. To jest debiut fabularny Kordiana, znanego państwu pewnie ze znanego serialu na jednej z platform streamingowych. Tam 670. Tak jest, powiedzmy to po imię, nazwijmy rzecz. Absolutnie niesamowity film, super. Zachęcam, jeżeli macie w domu nastolatków, osoby jakieś takie wchodzące w dorosły wiek i macie problemy, a wiem, że na pewno macie z tymi ludźmi, to zapraszam do kina, zobaczycie, o co tam z tym wszystkim chodzi. Ja nastolatkiem nie jestem, ale świetnie na tym filmie się bawiłem. Bardzo dobrze mi się go oglądało i naprawdę LARP zachwyca taką świeżością, takim właśnie jakimś nowym spojrzeniem. To jest kino z gatunku niemożliwego po prostu. No, no i szybciutko zapowiedzmy czwarty film z twoim udziałem. To już historia, bo to propozycja sprzed 10 lat, ale film ważny. W piątek go zobaczymy. No i wybrany przez bardzo ważną osobę, tak, która sama prezentuje w konkursie głównym film Franz Kafka, czyli Agnieszka Holland. Tak, to jest ogromny zaszczyt. Wiem, bo też rozmawiałem z reżyserką nawet dzisiaj rano, Agnieszką Smoczyńską, która jest reżyserką córek Dancingu, bo to mówimy o córkach Dancingu. Właśnie Agnieszka Holland postanowiła zaprezentować szerszej publiczności ten film i w ramach sekcji tam Mistrzowska Piątka. Tak jest. No i pochwalić się tym filmem. Czyli specjalna projekcja, czwarty film festiwalowy z twoim udziałem. Serdecznie zapraszam państwa. Ale wszystkie filmy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, wszystkie z udziałem Andrzeja Konopki, naprawdę są warte zobaczenia. Już teraz polecam. Dziękuję ci bardzo za spotkanie w Trójce. To ja dziękuję i zapraszam do kina. Na audycję zaprosił sponsor Energas Grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A oczywiście relacje z festiwalu przygotował i rozmowę przeprowadził Riko Jaźwiński. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do tego, żeby do nas pisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl, bo mamy zaproszenia na festiwal oczywiście. Kilka karnetów pięciopunktowych, przy czym jeden punkt równa się jeden seans. Dla państwa mamy i bardzo chętnie się podzielimy. Proszę pisać myśliwiecka@polskieradio.pl, kto ma ochotę trochę filmów w Gdyni pooglądać. Baxter Dury i Jay Gray teraz, Mockingjay. Nowa płyta Baxtera Dury'ego, All Baroni. Taki tytuł nosi oczywiście tutaj poza Baxterem także Jay Gray, którą słyszymy od lat w jego utworach. Mockingjay to za nami, przed nami natomiast rozmowa. Już za chwilę odwiedzi nasze studio Jucho, niegdyś domowe melodie, teraz solowo, no i o jej solowej działalności, o płycie i o trasie porozmawiamy. To właśnie z tej płyty, płyty pod tytułem 2, Oczy. Moje oczy zerwały tyle nocy, wylały tyle łez po sprawach nieistotnych. Moje oczy nie widziałam, już wiem o tym. Życie drze się do mnie dalej dawaj. A oczy krzyczą, odpocznij. Może je wyrwę z żyłami, rzucę przed siebie, by zobaczyć, co dalej. Może je odwrócę do głowy, jestem ciekawa, co tą głowa mi robi. Może kiedyś je wyciągnę i w końcu im zrobię gorącą kąpiel, albo w łyżce wody utopię, żeby nie tęskniły za twoim widokiem. Moje oczy zarwały tyle nocy, wylały tyle łez po sprawach nieistotnych. Moje oczy nie widziałam, już wiem o tym. Życie drze się do mnie, dalej dawaj. A oczy krzyczą, odpocznij. Może obejrzę do trzeciej o kotkach i pieskach filmiki na necie, albo pogapię się trochę dłużej na reklamę na YouTube. A potem nałożę kremu tonę i zasnę spokojnie o czwartej nad ranem. A jak wstanę, to wezmę do ręki telefon, żeby sprawdzić, czy napisałeś. Moje oczy zarwały tyle nocy, wylały tyle łez po sprawach nieistotnych. Moje oczy nie widziałam, już wiem o tym. Życie drze się do mnie, dalej dawaj. A oczy krzyczą, o, odpocznij. Tu, ta, ta, di. Odpocznij. Być. Dużo czasu musiało minąć, zanim doszło do tego spotkania. Ja się przygotowywałem już jakiś czas do tego, żeby cię zaprosić. No i wreszcie to się ziściło. Jest z nami w Trójce dziś Jucho. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, Maćku. Witam państwa serdecznie. Niegdyś, no przed laty już, domowe melodie, teraz od czasu pewnego właśnie jako Jucho solowo. No i spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o płycie, która ma już kilka miesięcy, ale teraz dzierże w dłoniach swych wydanie bardzo szczególne, o czym też na pewno porozmawiamy, bo wiem, że podchodzisz do tego bardzo poważnie. No i oczywiście o koncertach też chciałbym z tobą porozmawiać, ponieważ no, premiery płyt wiążą się zazwyczaj z tym, że te płyty później się na żywo pokazuje. Ale zacznijmy od tego, co mam w rękach, czyli właśnie płyty zatytułowanej 2. To jest twoja nowa płyta, tak jak mówiliśmy, już jakiś czas temu opublikowana, ale warto jest do niej wrócić, myślę, dzisiaj no, z wielu powodów. No i też ja ostatnie te dni spędziłem intensywniej słuchając oczywiście, żeby sobie po pierwsze przypomnieć, a po drugie poanalizować trochę bardziej niż może za pierwszym razem teksty. I no, nie sposób się nie uśmiechnąć, często bardzo słuchając tych utworów, bo to jest twój styl, z którym nas zapoznałaś już lata temu i który cały czas jest bardzo rozpoznawalny. No i te takie bardzo niespodziewane różne momenty, też momentami trochę wulgarne, czasami zabawne i dosłowne, a jednocześnie metaforyczne. Wiem, że to bardzo rozbudowane i długie pytanie, więc już się zamykam. Czyli to było pytanie. Znaczy to było, wiesz co, to był strumień świadomości. Jasne. Na temat płyty i na temat twojego pisania, które bardzo, bardzo do mnie przemawia. Może to niech będzie puenta. Bardzo mi miło i bardzo przychylny ten strumień dla mnie. No i jak, powiedz mi, jak ty w ogóle nawigujesz w tej dziedzinie, jaką jest w ogóle tekst, pisanie tekstu, bo tak jak wspominałem, masz swój bardzo charakterystyczny styl, bardzo rozpoznawalny, który oparty jest w dużej mierze gdzieś tam na tych dosłownościach, jednak gdzieś też przykrytych momentami metaforami, no i te wulgarne elementy, które też tutaj robią dużo. Robią robotę, taka jestem. Jak nawiguję? Wydaje mi się, że najbardziej intuicyjnie, jak tylko mogę. Teksty przychodzą do mnie nie z powodów deadline'ów, tylko z powodu nadmiaru emocji. Należy do kategorii osób wysoko wrażliwych, którym wyskakuje co jakiś czas, bardzo często kilkadziesiąt razy dziennie, jakaś emocja, z którą czasem nie potrafię sobie jakoś tam gładko poradzić. I wtedy jest pianinko i wtedy powstaje zalążek tekstu, za tekstem idzie melodia i jakoś te kołtuny w głowie sobie rozwiązuje właśnie pisaniem piosenek. Więc to jest dla mnie absolutna autoterapia. I to, o czym powiedziałaś teraz, czyli wysoka wrażliwość, to też jest na tej płycie, bo zdaje się, że jest jeden utwór, który dokładnie na tym się koncentruje, prawda? Na osobach wysoko wrażliwych. Oj tak, jest. Jest on tam. Myślę, że każda piosenka po części wnosi tę moją część, ale jedna z piosenek jest dedykowana osobom wysoko wrażliwym i tą piosenką zaczęłam swój nowy etap muzycznej podróży. Po tym, jak zakończyłam projekt Domowe Melodie, zrobiłam sobie chwilę przerwy i Drzewa to jest właśnie piosenka, którą wyszłam ponownie do świata. To już było kilka lat temu, kiedy Drzewa się ukazały, więc pozwólmy sobie teraz na moment zanurzyć się w tych dźwiękach i w tekście przede wszystkim. Drzewa z płyty 2 i Ucho za chwilę jeszcze z dalszą częścią rozmowy do nas powróci. Wybieramy teraz drzewa, te kruche, kto wie, te co nam ich nie potrzeba, co łamią się w pień. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba, i odła, i olcha. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba, i odła, i olcha. Drzewa z płyty 2, która cyfrowo ukazała się w lutym. Teraz mamy też piękne wydanie fizyczne. No i z nami dziś w trójce Jucho, z którą o płycie rozmawiamy, ale też o koncertach, które się zbliżają, bo jesienna trasa tuż, tuż. No i właśnie, na koncertach dużo więcej niż tylko prezentacje utworów. Moi znajomi śmieją się ze mnie, że moje koncerty to jest w połowie stand-up i faktycznie coś w tym jest, że trochę na tych koncertach się rozgaduję. Myślę, że to też pomaga mi trochę się odstresować, bo jednak wyjście na scenę jest dla mnie zawsze ogromnym wyzwaniem. I najchętniej uciekłabym i schowałabym się w jakiejś, o na przykład klapie od pianina. Dobra, nie klapie od pianina. Gdzieś bym się schowała. W środku pianina na przykład. Natomiast koncerty jest to ważny element na pewno mojej drogi muzycznej. I co mogę powiedzieć Państwu? No, jest to piękne wydarzenie i chyba jakaś taka mini misja dla mnie, bo wydaje mi się, że nieczęsto zdarza się okazja i możliwość, żeby w jednym momencie móc zmienić powietrze w sercach tak dużej ilości osób, a później te osoby, które wychodzą z koncertu, podają to dalej i świat się zmienia przez to. Taka moja mini misja. Tak. Koncerty to potrafią i niewątpliwie twoje koncerty, ty już wielokrotnie udowadniałaś, to potrafią. Natomiast zaciekawiłaś mnie, mówiąc o stresie, bo oczywiście to jest jasne, że wszelkie występy publiczne zawsze generują jakiś poziom stresu. Natomiast mówiłaś o ucieczce, o chęci ucieczki, ale czy ta nagroda, która się pojawia później w postaci właśnie grania i też kontaktu z publicznością, no to chyba jest w stanie zrekompensować te stresy wcześniejsze, prawda? Absolutnie jest w stanie zrekompensować, natomiast na bardzo krótki ułamek czasu, kiedy przychodzi kolej koncertu kolejnego, pojawia się dokładnie to samo uczucie. Tak samo miałam przy domowych, tak samo jest teraz i ktoś mi kiedyś powiedział, że z wiekiem to mija, nie mija, przynajmniej w moim przypadku, ale staram się z tym radzić sobie, wydaje mi się, dobrze. Sobie radzę i to, co pojawia mi się z wiekiem, to jeszcze więcej wdzięczności, że mam taką możliwość, że ludzie przychodzą, że tak, czuję się wyróżniona, że mogę to robić. Więc ta wdzięczność troszeczkę przebija ten stres i daje większą mobilizację. Będziecie można niedługo zobaczyć na koncertach, na które też będziemy w Trójce zapraszać. Ja za chwilę do tematu też wrócę i będę o tym przypominać, no ale chciałbym z tobą pomówić chwilę właśnie o tych koncertach, które teraz planujesz, nad którymi teraz pracujesz. Co szykujesz? Szykujemy trasę z moimi dwoma wspaniałymi towarzyszami na scenie, Mateuszem Wadowskim i Tomaszem Szymańskim. To są dwaj kontrabasiści. Klasyczni, aczkolwiek z zadziorem rozrywkowym. Chłopaki też śpiewają, Tomek gra na gitarze, także nie jest nudno. Spełniam oczywiście swoją wielką pasję i miłość do kontrabasistów, ponieważ absolutnie kocham ten gatunek muzyków. I co? I przy okazji gramy oczywiście piosenki z nowej płyty. Trasa nazywa się Juchowa Jesień. Proszę tam nie szukać dodatkowych znaczeń. Zagramy oczywiście piosenki z repertuaru domowych melodii, bo to się pięknie i fajnie łączy podczas koncertów. No i może jeszcze coś nowego, coś takiego nigdzie nie opublikowanego się pojawi. Okej, no to mamy już taką zachętę ostateczną, bo będziemy, tak jak wspominałem, zaproszenia dla Państwa mieć, bo będziemy, prawda? Będziemy, ale nie na wszystkie koncerty, bo już kilka jest wyprzedanych, więc te, co są wyprzedane, nawet nie zdążyliśmy odłożyć biletu dla swoich rodzin, także na te, na które są jeszcze bilety, jak najbardziej możemy Państwa zaprosić. No to w takim razie będziemy jeszcze o tym przypominać dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Ja na koniec, zanim wyciągniemy coś z płyty 2, chciałbym cię jeszcze podpytać o wydawnictwo, no fizyczne, bo tak jak mówiliśmy, jest to coś, do czego podchodzisz bardzo poważnie i z namaszczeniem, że tak powiem. I to też widać. Te fizyczne wydawnictwa teraz mogłoby się wydawać, że będą przymierać, ale wydaje mi się, że absolutnie nie. Że streaming, mimo że jakoś wpływa, no to jednak nie na tyle, żeby zniwelować tę radość, którą mogą fizyczne wydawnictwa nam zafundować. Oj, to prawda. Ja przede wszystkim fizyczne płyty robię w pierwszej kolejności oczywiście dla siebie. Jestem wzrokowcem, potrzebuję podotykać sobie czegoś, co jest przyjemne i ładne i mięciutkie pod palcami. Dlatego nie wyobrażam sobie, żeby część muzyczna nie zawierała jeszcze tego drugiego etapu, który jest dla mnie równie ważny. I myślę, że też słuchacze to doceniają, tak samo doceniali to w domowych melodiach, że te płyty są tak poszyte mocno ręcznie. I zgubiłam twoje pytanie.